الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں اس سے پہلے یہ بات عرض کی جا چکی تھی کہ قرآن کریم میں اگر کسی صورت میں یا قرآن کریم کے کسی پارے میں کوئی قصہ اور کوئی واقعہ اگر مکمل بیان کیا گیا ہو تو وہ یہ سورہ یوسف ہے. حضرت موسیٰ علی نبیین علیہ الصلات والسلام کا واقعہ قرآن کریم کے مختلف پارے میں موقع موقع سے اللہ نے بیان کیا ہے. پہلے پارے میں ذکر ہے, دوسرے میں ہے, اب قرآن کریم کے بہت سے پارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے واقعے کو پڑھیں گے اور سنیں گے, لیکن وہ پورا واقعہ یکجا نہیں ہے, ایک ساتھ نہیں آیا ہے. اور یہ حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ الصلات والسلام کے واقعے کو قرآن کریم نے بالترتیب بیان کیا ہے, آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی تک, جوانی سے لے کر آپ کے اوپر جو حالات آئے تھے, جو آزمائشیں آئی تھی, پھر جس کی وجہ سے آپ کو بے قصور یعنی کوئی گناہ نہیں تھا اس کے باوجود قید خانے میں جانا پڑا, پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخت و تاج عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی جہاں پر آپ تھے, نبوت بھی عطا فرمائی. یہ پورا واقعہ قرآن کریم ترتیب سے بیان کرتا ہے. یہ واقعہ ایک ساتھ کیوں بیان ہوا؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت پہلے کا ہے, اور کہیں اس کا ذکر بھی نہیں ہے, دوسری کسی جگہ اس کا ذکر نہیں تھا, دوسری کتابوں میں یا دوسرے کسی احباب سے یہ سنا نہیں تھا. تو جو یہودی تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمائش کے طور پر, کوئی آدمی اگر دعویٰ کرتا ہے مثال کے طور پر کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں عالم ہوں یا مفتی ہوں, اور اگر میرا لباس بھی ایسا نہ ہو, اگر لباس یہ ہو پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ذرا چیک کر کے تو دیکھے کہ یہ مفتی صاحب ہے, ان کی چونچ کتنی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے, لوگ چیک کرنے کے لیے سوال کر دے. وہ یہودی تھے, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد تم یہ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں, تو تم سے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ آل یعقوب جو شام میں ہوا کرتی تھی ان کا آبائی وطن, پھر وہ وہاں سے مصر کیسے پہنچ گئے؟ اگر ہم سے ہمارے باپ دادا کی ہسٹری کوئی پوچھے کہ آپ کے دادا اور ان کے دادا کون تھے, کہاں رہتے تھے, کب پیدا ہوئے, ارے بھائی مجھے میرے دادا کی زندگی کے صحیح حالات معلوم نہیں ہیں, تو پردادا کے کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ 25-50 سال کا فاصلہ, 100 سال کا فاصلہ آدمی بھول جاتا ہے, معلوم نہیں ہوتا. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور تو کتنا پہلے کا زمانہ تھا, اور کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے کہ اپنی برادری کے ہوں کہ اپنے خاندان کے ہو. پھر بھی یہودیوں نے نبی کی علامت, اور اگر یہ نبی یہ صادق ہیں, وہ چیک کرنے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ آل یعقوب جو شام میں تھی وہ مصر کیسے پہنچے, اور ساتھ میں یہ بھی سوال کیا کہ یوسف کا کیا واقعہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا. اب ظاہر ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے. جو آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی بک میں, کسی نہ کسی کتاب میں اگر کوئی تذکرہ ہو تو تھوڑا بہت ذہن میں بھی ہوتا ہے. آپ تو امی تھے, آپ کا لقب ہی نبی امی ہے, آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن آپ جو کلام کرتے تھے, جو آپ ارشاد فرماتے تھے, ایک پڑھا لکھا آدمی بھی اتنا اونچا کلام نہیں کر سکتا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ آپ کی زبان ہوتی ہے لیکن کلام اللہ کا ہوتا ہے, یہ من جانب اللہ آپ کے اوپر الہام ہوتا ہے, وہی ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پوری سورت نازل ہوئی سورہ یوسف. اگر وہ یہودی سوال نہ کرتے تو یہ پوری قرآن کریم کی یہ سورت یکجا بالترتیب ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ نازل نہ ہوتی پوری. تو ان کا سوال کرنا بھی امت کے حق میں خیر بنا, انہوں نے سوال کیا اور یہ پوری قرآن کریم کی سورت نازل ہوئی. اس کا ابتدائی کچھ حصہ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, آپ کے 11 بھائی تھے, 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے, اور ایک بھائی جو تھا وہ ان کا سگا بھائی تھا, یعنی ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک. دوسرے 10 بھائی جن کے باپ تو ایک ہیں لیکن ماں ان کی الگ تھی. تو انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے, بہت مختصرا تاکہ ذہن نشین ہو جائے, اور خواب میں یہ دیکھا کہ یہ 11 ستارے اور چاند سورج یہ سب مجھے سجدہ کر رہے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا. اس وقت کو یاد کرو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب سے عرض کیا کہ میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے, اور یہ خواب بھی عجیب و غریب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند, والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے میرے والد بزرگوار میں نے یہ عجیب خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند, آفتاب اور مہتاب یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب کیا ہو سکتا ہے؟ بچپن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, اور جو بچہ ہوتا ہے وہ خوشی کی بات ہو یا غم کی بات ہو, اسے کسی جگہ سے خوشی ملی ہو یا کوئی تکلیف کی بات ہو سیدھا اپنے ماں سے یا باپ سے اس کا ذکر کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب بتلایا تو ابا سمجھ گئے کہ یہ خواب غیر معمولی ہے, کوئی ایزی خواب نہیں ہے, کوئی آسان نہیں ہے. یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ یوسف کا آگے چل کر بہت بڑا مقام پر مرتبہ ہونے والا ہے. اس لیے آپ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کا اپنے بھائیوں میں سے بھی کسی کو ذکر نہ کرنا, یہ خواب کسی کو مت بتلانا. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تین قسم ہوتی ہے. نمبر ایک, بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطانی اثرات کے ساتھ ہوتے ہیں. شیطان خواب میں کچھ تصویریں ہمیں بتاتا ہے, کبھی ڈراؤنی. ہم لوگ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں, ہمارے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے, کبھی سانپ پیچھے لگا ہے, کبھی اژدھا پیچھے لگا ہے, اور بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کسی بلند جگہ سے ہم نیچے گر رہے ہیں. خواب میں تو گر جاتے ہیں لیکن فوراً آنکھ کھل جاتی ہے, دیکھتے ہیں کہ نہیں میں تو بچ گیا, تو بستر میں ہوں. تو یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو کبھی ایسے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے تو جب آنکھ کھلے تو بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پر تین مرتبہ تھتکار دو, پھر سو جاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب جو بیان کیا, علماء نے بتایا کہ خواب تین قسم کے ہیں. ایک جس میں شیطانی کچھ اثرات دکھائی دیتے ہیں. نمبر دو, بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان دن بھر میں دیکھتا ہے, یعنی بیداری کی حالت میں جو دیکھتا ہے آنکھوں کے سامنے وہی چیز رات کو خواب میں آتی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور دن بھر وہ پیشنٹ کو چیک کر رہا ہے, دوائیں دے رہا ہے, تو خواب میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ فلاں پیشنٹ آیا ہے, اس کو سردی کی دوائیں دے رہا ہوں, کھانسی کی دے رہا ہوں. جس کا جو کام کاج ہوتا ہے, اگر دکاندار آدمی ہے تو وہ دکان کے اندر جیسے وہ تجارت کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, وہ اسے خواب میں آتا ہے. تو ہمارے دن بھر کے کام کاج و احوال کبھی ہمیں خواب میں بھی نظر آتے ہیں. اور بعض مرتبہ جیسے کہ ہمارے جوان دن بھر میں وہ خیالی پلاؤ ہوتا ہے, وہ ڈریم گرل کو دن بھر دیکھتا ہے تو خواب میں ڈریم گرل آتی ہے. کبھی تو خواب میں اس کے ساتھ شادی بھی ہو جاتی ہے اور ہنی مون پر بھی چلا جاتا ہے, لیکن آنکھ کھلنے کے بعد کہتا ہے, کوئی جگہ تھا, کہتا ہے کہ کیوں یار مجھے اٹھا دیا, ابھی میں فلائٹ پکڑنے والا تھا, میں تو ہنی مون پر جا رہا تھا, تو نے مجھے جگا دیا. تو یہ دن بھر یعنی بیداری کی حالت میں انسان جو دیکھتا ہے وہ اسے رات کو خواب میں نظر آتا ہے. فرماتے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلا خواب جو تھا شیطانی اثرات والا, ڈراؤنا خواب, انسان ڈرا ہے تو خودکار دے, اگر موقع ہو وضو کر کے دو رکعت پڑھ لے پھر سو جائے. اور ایسے جو خواب ہوتے ہیں اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی, اب تو ہونے ہی والی ہے, نہیں ایسا کوئی, یہ تو خیالی خواب کہلاتے ہیں. اور تیسرا خواب جو ہوتا ہے جسے رویہ صادقہ کہتے ہیں, سچے خواب. آدمی جو خواب میں دیکھتا ہے پھر حقیقت میں وہ اس کے سامنے وہی منظر آتا ہے ایک عرصے کے بعد یا فوری طور پر, رویہ صادقہ سچے خواب. اور یہ نبوت کا 40واں حصہ اور ایک قول کے مطابق 46واں حصہ ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نبوت ملی تھی, آپ کو جو یہ نبوت کا تاج پہنایا گیا تھا, تو ابتدائی 6 ماہ تک یہی خواب سچے خواب آیا کرتے تھے. وہی کوئی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آتی تھی, الہام ہوتا تھا اللہ کی طرف سے, اور خواب کے اندر جو باتیں بتائی جاتی تھی جسے رویہ صادقہ کہتے ہیں, جیسے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا, آپ نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا, تو اسی طرح یہ رویہ صادقہ سچے خواب یہ بھی نبوت کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو آدمی اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لے, مثال کے طور پر خواب میں دیکھے کہ وہ مدینہ جا رہا ہے, مکہ جا رہا ہے, یا تلاوت قرآن کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, تو ایسے خواب اگر آدمی دیکھتا ہے تو اچھے آدمی سے جن پر ہمیں اعتماد ہو اسے اس کی تعبیر پوچھی جائے. اور اس کی بھی لمٹ بتائی کہ بھئی تین دن کے اندر اپنا خواب کسی سے پوچھنا ہو پوچھ لے، تین دن، اور تین دن کے بعد چونکہ اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اس لیے تین دن میں اگر اچھا خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کسی جاننے والے سے، ہر آدمی سے اپنے خواب کا ذکر نہ کرے، اس میں بھی جو غلط خواب دیکھا ہے یعنی ڈراؤنا یا ایسا، اس کا کبھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرے کہ آج تو خواب میں میں نے یہ چیز دیکھ لی کہ میری گاڑی لے کر میں سمندر میں کود گیا اور ڈوب گیا، ایسا خواب کسی سے نہ بتائے، اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی کسی دوست سے یا تعلق والے سے عرض کر دیتا ہے لیکن بعد میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی تعبیر پھر صحیح ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ علامہ سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے معبر، خواب کی تعبیر کے امام، کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت فلاں کام ہو، ایک عورت نے پوچھا آ کر، وہ عورت حضرت کے پاس آ رہی تھی، راستے میں کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہی ہو، بتایا کہ علامہ سیرین کے پاس، کس مقصد سے، میں نے خواب دیکھا ہے، کیا خواب دیکھا ہے، کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس کا ایک پیر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، تو راستے میں جن سے ملاقات ہوئی وہ کہنے لگا تمہارے بچے کے دونوں پیر درمیان سے چیر دیے جائیں گے، وہ مر جائے گا، تو کہا کہ نہیں نہیں میں تو حضرت کے پاس جا رہی ہوں، وہاں جا کر بیان کیا تو حضرت نے پوچھا، پہلا سوال یہی کہ یہ خواب کسی کو بتایا تو نے، کہا کہ ہاں راستے میں کسی نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، پوچھا کہ اس نے کیا تعبیر بتائی، اس نے کیا کہا، تو اس نے یہ کہا کہ تیرا بیٹا اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دونوں ٹانگ جو ہے بیچ میں سے چیر دی جائے گی، حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اگر تو یہ خواب کسی اور کو نہ بتاتی اور سیدھی میرے پاس لے کر آتی، اس کی تعبیر یہ تھی کہ تیرا بیٹا مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے، تو جاننے والے سے خواب بتایا جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویے سادی کا سچے خواب آتے تھے، تو حضرت یوسف نے بھی یہ خواب دیکھا، اب خواب جو ہوتا ہے بتانے کسی کو ذکر نہیں کرنا، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام خود بتلا رہے ہیں، اور خواب جو ہیں کبھی کبھار تو اپنوں سے بھی اس کو چھپایا جانا چاہیے، جہاں یہ بتایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ انسان کا یہ شیطان اجلی دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، بھائی کو بھی مت بتانا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسد کریں گے، آدمی اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لے اور اس کی ترقی بھی ہو رہی ہے تو رشتہ دار جو ہیں گھر میں بھی بھائی بھی حسد کرتا ہے، یہ کھلا واقعہ ہے ہمارے سامنے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے حسد کرتے ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا دیکھے ہوئے تجربہ کار تھے، نبی تھے، جانتے تھے کہ یوسف کا یہ مقام و مرتبہ بہت عالی شان ہونے والا ہے، اور یہ جو ان کے بھائی ہے چونکہ یہ بھی نبی زادے ہیں، یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، اور ان کو بھی اس خواب کی کچھ نہ کچھ تعبیر تو معلوم ہے، کیونکہ نبی کے بیٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ہو تو وہ سردی کھانسی کی دوائی تو آپ کو دے ہی دے گا، اگر وہ ڈاکٹر نہ بھی ہوگا تو معلوم ہے کہ میرے ابا کہاں سے نکال کر دیتے، سردی میں کیا کام آتا ہے، بخار ہو تو پاراسیٹیمل دے دو، نہیں یہ دے دو، اس کو معلوم ہے، تو یہ بھی نبی زادے تھے، اس لیے وہ بھی جانتے تھے اس خواب کو کہ یہ خواب کتنا بڑا ہے، اس لیے کہیں یہ خواب سن کر وہ یوسف جو ہے چھوٹا بھائی ہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے حضرت یوسف سے اسی لیے اس کا تذکرہ کیا کہ بھائی کہیں حسد کے اندر تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے یہ خواب ان سے بیان مت کرنا، بہرحال پھر وہ وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بھائیوں کو بتلا دیا، وہ جو بنیامین تھا وہ چھوٹا بھائی تھا اسے بھی ذکر کرنے کے لیے منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے، نادان ہے، کہیں وہ بھولے پن میں دوسرے بھائیوں کو نہ بتا دے، اس لیے کسی بھی بھائی کو خواب بتلانے سے منع کیا، بہرحال جب چونکہ بات ہوتی ہے تو دیواروں کی بھی کان ہوا کرتے ہیں، بات لیک ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ اچھا اب تو یہ بڑے بڑے خواب بھی دیکھنے لگا ہے، پہلے تو یہ ہمارے ابا کا منظور نظر بنا ہوا ہے، سارا پیار سب اسی پر لٹا رہے ہیں، اس پر اور بنیامین پر، کیونکہ وہ دونوں چھوٹے تھے اور ماں باپ جو ہیں ہمیشہ چھوٹے بچوں سے پیار کرتا ہے، جو بڑے ہو 20 سال والے 15 سال والے اسے کوئی ماں باپ گود میں اٹھا کر چلنے والے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ایسا کوئی زبان سے اتنا پیار جتانے والے نہیں ہیں کہ بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چھوٹا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ماں باپ پیار بھری محبت کی باتیں فرماتے ہیں، اس کے ساتھ پیار بھرے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز بھائیوں کو اچھی معلوم نہیں ہوتی تھی، اچھی نہیں لگتی تھی، دل دل میں وہ حسد کرتے تھے، جلسی جس کو کہتے، موقع کی تلاش میں تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیل کے بہانے سے ماں باپ کی حضرت یعقوب کی نگاہوں سے دور دراز جنگل میں لے گئے، کہا کہ ہم لوگ وہاں پکنک منائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے جو بھائی ہیں ان کی بھی وہاں تھوڑی تفریح ہو جائے گی، گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ بھی بور ہو گئے ہیں، کبھی ان کو بھی فریش ایئر ملنے دو، کبھی ان کو بھی تازی ہوائیں لگنے دو، وہ بھی ہمارے ساتھ وہاں آئیں گے، کھیلیں گے، بھائی لوگ آپس میں کھیلتے ہیں، ہم بھی کھیلیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ بھائی کی ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب نہ کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ ہم بھائی کو بھائی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ ہمارے ابا ہے اور باپ ہو کر ہمارے اوپر آپ کا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے گئے، پھر وہ کنویں میں ڈال دیا اور کنویں کے اندر ڈال کر چلے گئے، پھر گھر آ کر حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا اس کو تو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا اور جھوٹ موٹ کا خون ان کے کرتے کے اوپر لگا کر لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جبا لائے ہے اس کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے، لیکن آپ تو نبی تھے، اگر کوئی نارمل آدمی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ بھیڑیا کوئی ایماندار نہیں ہوتا اور کوئی وہ خیر خواہ نہیں ہوتا، کوئی رحم دل نہیں ہوتا کہ بھائی پہلے آپ اپنا کرتا نکال دیجئے پھر میں آپ کو کھاؤں گا یا آپ کے اوپر حملہ کروں گا۔ وہ تو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ ایک دم سے دہاڑتا ہے، حملہ کرتا ہے، پہلے آدمی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کا لباس جو ہے وہ چاک ہوتا ہے اس کے ناخن کی وجہ سے، پھر وہ اس کی باڈی کے اندر زخم پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تو کرتا بالکل صحیح سالم لے کر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بناوٹی خون لگا کر لائے ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی للہ، میں اپنے رنج اور غم کا اللہ کے سامنے شکوا کرتا ہوں، جو بھی حالات آئے سامنے اس کا شکوا اللہ کے سامنے کیا جائے، کسی کے سامنے شکوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں انسان اپنے دل کے اطمینان کے لیے، اپنا غم تھوڑا سا ہلکا کرنے کے لیے کسی کے سامنے اس کو بیان کر سکتا ہے کہ بھائی یہ تکلیف آ گئی، گھر میں یہ حالات آ گئے، لیکن حقیقت میں یہ شکوا اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام سکھا رہے۔ پھر کنویں سے نکالا ایک قافلے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور آپ کی مصر کے بازار میں نیلامی ہوئی، بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے سیوٹ لوگ آپ کو خریدنے کے لیے وہاں مصر کے بازار میں پہنچے۔ وہاں ایک بڑھیا بھی آئی جو غریب گھرانے کی تھی، معمولی سی پونجی تھی اس کے پاس، تھوڑی سی قیمت وہ لے کر حاضر ہوئی۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اما کہاں جا رہی ہو، بتایا کہ آج مصر میں یوسف کی نیلامی ہونے والی ہے، مصر کے بازار میں یوسف کی آج بولی لگنے والی ہے، اس لیے میں بھی اس کے خریداروں میں بن کر خریداری کے لیے جا رہی ہوں۔ پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو بتایا کہ میرے پاس تو بس یہ تھوڑی سی پونجی ہے، میں بھی وہاں اپنی بولی لگاؤں گی۔ کہنے والے نے کہا کہ ماں وہاں تو بڑے بڑے رؤسا، وہاں بڑے بڑے سیوٹ قسم کے لوگ آئے ہیں، رئیس لوگ ہیں، نواب لوگ ہیں، وہاں تیرا کیا بنے گا؟ وہ کہتی ہے کہ وہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ میری یہ معمولی سی پونجی میں کوئی میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ کو میں یہ بتا سکوں کہ تیرے یوسف کے خریداروں میں یہ بڑھیا بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر میری مغفرت فرما دے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا، اور آپ کی عزیز مصر کے گھر میں آپ کی پرورش ہونے لگی، آہستہ آہستہ جوان ہونے لگے، اور جب جیسے ہی جوان ہونے لگے تو ان کے حسن و جمال میں عجیب و غریب اضافہ ہوتا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دوسری مخلوقات کو آدھی خوبصورتی دی اور حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے کو آدھی خوبصورتی دی، دنیا میں جتنے بھی انسان ہو، جتنے بھی جانور ہو، جتنی بھی یہ حسین اور خوبصورت فضائیں، مناظر، سی سائڈ ہو یا ماؤنٹن ہو، جتنی بھی خوبصورت چیز ہے، وہ ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی دی اور حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے کو آدھی خوبصورتی، تو کیا حسین اور جمیل ہوں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام، آدمی جب خوبصورت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے، خوبصورتی بھی انسان کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بہو بنی۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کو زلیخہ کہتے ہیں، ہم لوگ جو اپنی زبان میں زلیخہ زلیخہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام زلیخہ تھا، وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسا حسین اور جمیل فرشتہ صورت انسان اگر سامنے ہو تو آدمی اپنے کنٹرول کو کھو دیتا ہے، حواس باغتا ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو اس نے موقع کو تلاش کیا کہ کسی دن میں اس سے اپنا مقصد پورا کر لوں، اس کے حسن سے میں فائدہ اٹھا لوں، اس کی خوبصورتی سے میں فائدہ اٹھا لوں۔ جو آدمی کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اس کی پلاننگ بناتا ہے کہ یہ کام میں کب کروں، اس کے گھر میں کون اس وقت نہیں ہوتا، فلاں وقت میں کون نہیں ہوتا، اس نے وہ سارے پلاننگ تیار کیے اور ایک مرتبہ تنہائی میں اور کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور وہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے، یہاں میری پرورش ہو رہی ہے، یہ میرے خیر خواہ لوگ ہیں۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے دعوت شباب دی کہ لو آ جاؤ میرے پاس اور میری ضرورت، میری خواہش پوری کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام چوکنا ہو گئے، قال معاذ اللہ، جہاں انسان کو گناہ کی دعوت ملے فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کی طرف تم مجھے بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، انہو ربی احسن مسوائی، اللہ کی پناہ میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کر سکتا، یہ تو عزیز مصر کے ساتھ بھی خیانت ہے اور اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہیں، اس لیے میں برا کام نہیں کرتا۔ بہرحال جب وہ عورت جو تھی اس کے سر میں تو یہ بھوت سوار تھا، کسی طرح سے میں آج ان سے اپنی خواہش پوری کر لو، اور اس کے اندر نوک جھونک بھی ہوتی ہے، پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر لپکی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قابو کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، سب سے پہلی چیز ایسے موقع پر آدمی کو اپنی عزت بچانی چاہیے کہ میری عزت بچ جائے، نمبر دو ساتھ میں اپنے ایمان بھی بچانا چاہیے، اس لیے کہ آدمی جس وقت یہ برا کام کرتا ہے، جس کو عربی لینگویج میں زنا کہتے ہیں، بدکاری کہتے ہیں، تو جب یہ بدکاری کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ اسی کام کو کرتے کرتے چلا گیا تو فرماتے ہیں کہ یہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آدمی جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے بدکاری سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اسے واپس عطا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت بھی بچائی اور اپنے ایمان کو بچایا، اور ظاہر ہے کہ عزت بچانے کے لیے آدمی کوئی کھڑے کھڑے تو زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی عزت پیاری ہے، میں یہ کام نہیں کرتا ہوں تو مجھے چھوڑ دے، بلکہ ساتھ میں اسے دوڑ لگانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں سے بھاگے اپنی عزت اور ایمان بچا کر، دروازے کی طرف بھاگے، لیکن دروازہ پہلے سے قفل لگا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا اس پر، کہ وہ پہلے سے ہی پلاننگ تھی، وہ سب دروازے بند، کھڑکیاں بند، کہ وہ بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے جا رہے ہیں، لیکن دیکھا سامنے کے دروازہ بند ہے، گیٹ بند ہے، پھر بھی آپ نے دوڑ لگائی۔ آگے حضرت یوسف ہیں اور پیچھے جو ہے وہ زلیخا ہے۔ جب آپ گیٹ کے اوپر پہنچے تو من جانب اللہ، آدمی جب اسباب اختیار کرتا ہے تب جا کر اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بس میں جو تھا آپ نے کر دیا، آپ گیٹ تک پہنچے اور وہ جو دروازہ تھا اس کا لاک تھا وہ آٹومیٹک کھل گیا. دروازہ جیسے ہی کھلا حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر نکلے اور پیچھے جو اس کی عزیز مصر کی بیوی تھی وہ دونوں سامنے دروازے کے اوپر عزیز مصر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. اس نے بھی دیکھا کہ عجیب پکڑم دھکڑی ہو رہی ہے, یوسف آگے ہے زلیخا پیچھے ہے اور دونوں گھبرائے ہوئے ہیں. آدمی کے اوپر جب شہوت غالب ہوتی ہے تو اس کے چہرے کی عجیب عجیب کیفیت ہو جاتی ہے, اس کا پورا بدن اس کی باڈی ایک دم گرم ہوتی ہے اور اس کے چہرے کے اوپر سرخیاں ہوتی ہیں, آنکھوں میں وہ جو ہوتی ہے ایسی عجیب قسم کی چمک اور عجیب قسم کی جو وہ اس کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عزت اور ایمان بچانے کے لیے نکلے ہیں, تو جو آدمی اپنی عزت بچائے گا, اپنی جان بچائے گا, اپنا ایمان بچائے گا, اس کی باڈی کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ اس کا بدن کانپ رہا ہوگا, دل اندر سے دھڑک رہا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دونوں دروازے تک پہنچے, عزیز مصر کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہے, لیکن وہ پیچھے جو تھی اس کی بیوی اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا شوہر آ گیا ہے, اب یہ باتوں کا بتنگڑ ہو جائے گا, میں رسوا ہو جاؤں گی, میں ذلیل ہو جاؤں گی, میں بدنام ہو جاؤں گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو تذکرہ نہیں کیا اور آپ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے عیوب کو چھپاتا ہے, انسانیت کے اوپر اگر کوئی دبا لگے ایسے کاموں سے باز رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اس کو بدنام کرے اور اس کو بے عزت کرے, آپ خاموشی سے کھڑے تھے. لیکن وہ عورت, اس نے دیکھا کہ اگر یہ بتا دے گا تو میری عزت اور بدنام ہوگی, اس نے سامنے سے کہہ دیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہ لدى الباب. حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں دوڑے دروازے پر اور زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پکڑ کر چاک کر دیا, پھاڑ دیا. والف یا سیدہ لدى الباب, اور وہ دونوں دروازے پر عزیز مصر سے جا ملے. زلیخا وہ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. وہ کہنے لگی کہ اس آدمی کی کیا سزا ہے, اس کا کیا بدلہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ, تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے. ان کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ اسے اندھیری کوتھڑی میں ڈال دیا جائے, قید خانے میں بند کر دیا جائے, یا اسے کوئی دردناک عبرتناک سزا ملنی چاہیے. یہ عورت کہنے لگی اپنی صفائی, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ایسا ہوا کہ کارے بد خود کرے اور لانت کرے شیطان پر. ہماری یہ عادت ہے کہ گناہ خود کر لیتے ہیں اور پھر بدنام شیطان کو کرتے گئے, شیطان نے مجھ سے یہ گناہ کروا دیا. ارے بھائی, شیطان کوئی ہاتھ پکڑ کر تو نہیں آئے تھا تمہارے پاس گناہ کروانے کے, چلیے گناہ کر لے. ہم گناہ کرتے ہیں اور بدنام شیطان کو کرتے ہیں. اسی طرح یہاں عورت خود قصوروار ہیں, مجرم خود ہیں, اور الزام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال رہی ہے کہ اس نے تمہاری گھر کی تمہاری بیگم کے ساتھ تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. اور جو آدمی ایسا ہو جو گھر کا بھیدی لنکا لوٹے, جو گھر میں رہنے والا آدمی جب گھر کی چیزوں کے اوپر دھاوا بولتا ہے, عزت نیلام کرنا چاہتا ہے, تو ایسے آدمی کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کو قید خانے میں بھیج دیا جائے, کال کوٹھڑی میں بھیج دیا جائے, یا پھر اس کو کوئی دردناک سزا دو, کوئی عبرتناک سزا دو جس کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلے کہ ایسا جرم اگر کیا جائے, اگر کوئی ایسا گناہ کیا جائے تو اس کی سزا اتنی خطرناک ہو. بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پہلے کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی بات پیش نہیں کی, لیکن جب وہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے اوپر الزام لگانے لگی تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو, چاہے نبی ہو یا کوئی عام امتی ہو, اپنے اوپر اگر کوئی غلط الزام لگائے تو وہاں خاموشی کی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ تم خاموش رہو اور اس نے جو گناہ اور جو جرم تم پر لگایا ہے اس کو قبول کر لو. بے گناہ ہو تو خود بھی ڈیفنس میں کچھ نہ کچھ ضرور کہو. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام بھی اب اپنے ڈیفنس میں کہیں گے کہ حقیقت یہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہی ہے, حقیقت کچھ اور ہے, جس کو انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں کہی سنی باتوں کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے ہیں, جو آزمائش آئی ہے, ہر آدمی بلکہ دنیا کا ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسی آزمائشوں سے گزرتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسری یعنی سامنے والے کی طرف سے دعوت شباب اور گناہ کی دعوت مل جائے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود کسی کے اوپر فریفتہ ہو کر اس گناہ میں مبتلا ہونے کی کوشش کرے. تو آدمی اس وقت اس واقعے کو یاد رکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے پاک دامن رہے تھے, باوجود آپ کے اوپر الزام لگایا گیا لیکن اپنی عزت کو کبھی انہوں نے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا, کبھی اپنے ایمان کا انہوں نے سودا نہیں کیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو سیرت نبیوں کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سیرت اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. نگاہوں کی حفاظت سے انسان شرمگاہ کے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جو آدمی نگاہوں کے گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرمگاہ کے گناہ سے بچا لیتے ہیں, اور جس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں وہ کبھی نہ کبھی شرمگاہ کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کے جوانوں کی ایسے گھنونے کام سے اور ایسے گناہ سے پورے پوری حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھے اور دعا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون, وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيم الآخرة. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك, اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك, واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلني عندك وليا, واجعلني عندك زلفى وحسن مآب. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك, وعافنا قبل ذلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اے الہ العالمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما. کریم آقا گنہگار بن کر آپ کے دربار میں آئے ہیں, آپ کے دروازے پر آئے ہیں, اس امید سے آئے ہیں کہ یہ مغفرت کا اشارہ ہے اور آپ ہماری مغفرت فرما دیں گے, ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اے اللہ, ماضی میں بہت گناہ ہوئے ہیں, صغیرہ کبیرہ, جان کر انجان کر, چھوٹے بڑے, خلوت کے جلوت کے جتنے بھی گناہ ہیں, میرے مولا اس مبارک مہینے میں اور اس مغفرت کے اشرے میں ہمارے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے, مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ, اس اشرے کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اپنی مغفرت کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں عطا فرما. کریمہ کا کرم فرما, رحیمہ کا رحم فرما. آج امت پریشان ہے, اے اللہ امت پریشان ہے, وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے دین کو پسے پشت ڈال رکھا ہے. اے اللہ, ان کے سامنے دین کوئی معنی نہیں رکھتا. جب آدمی دین سے بے دین ہو جاتا ہے, اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے, حالات سامنے آتے ہیں. الہ العالمین, ہمیں اپنے دین پر, اپنے مذہب پر استقامت عطا فرما, ثابت قدمی عطا فرما. پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما, دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما. الہ العالمین, ہماری مساجد کو آباد فرما, ہمارے مدارس کو آباد فرما, ہمارے علماء حقانیین کی حفاظت فرما, امت کے ماں بہنوں کی حفاظت فرما, جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے بزنس میں برکت عطا فرما, سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرما. جس کا جو جو حلال اور جائز پیشہ ہو, اے اللہ اس میں خوب ترقی عطا فرما. دین کے اور شریعت کے احکام کے مطابق ہمیں اپنی تجارت, اپنا کاروبار, اپنا بزنس کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, ہر قسم کی حرام چیزوں سے اور شبے والی چیزوں سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما, پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ, ہر قسم کے فتنے سے, آزمائشوں سے ہماری, ہمارے اہل و عیال کی, امت کی حفاظت فرما, خصوصاً زندگی اور موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ماضی قریب میں ہمارے بہت سے رشتہ دار اور بہت سے علماء اور دنیا سے بہت سے لوگ رخصت ہوئے ہیں. اے اللہ, جن کا انتقال ہوا ہے سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات بلند فرما, گھر والوں کو صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت اور امن سلامتی کے ساتھ دیر دور تک قائم و دائم فرما. اگر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ ان کو چین سکون عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ والدین یہ بچوں کے لیے بہت خیرخواہ ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک بلکہ بوڑھاپے تک قدم قدم پر اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، ہر موقع پر اسے اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں. جس کے ماں باپ حیات ہے اسے قدر دانی دے دے. مرنے کے بعد ہر بیٹا ہر بیٹی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے سوائے افسوس کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اے اللہ ان کی حیاتی میں ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق دے دے، ان کی خدمت کا سلیقہ جذبہ عطا فرما دے. اے اللہ ہماری یہ جو مسجد ہے دارالعلم اس کو خوب آباد فرما دے، یہاں کے مسلیان کو خوب آباد فرما دے. اے اللہ یہاں کے جو منتظمین حضرات ہیں، یہاں کے علماء کرام ہیں جو کام میں لگے ہوئے ہیں، سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ اس کار خیر میں سب کو اپنا شریک بنا لے. دام دیرہ میں سخون قدم میں جو بھی ان کا تعاون کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں، اے اللہ سب کی محنتوں کو بارآور فرما. جتنے بھی مساجد اور مدارس کام کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اے اللہ یہ مبارک مہینہ اور اس کے مبارک ایام ہمارے سامنے گزر رہے ہیں، آدھا رمضان گزر گیا ہے، اے اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اے اللہ صرف سحری میں اٹھتے رہے، افطاری میں کھاتے رہے، اے اللہ اس کے علاوہ کچھ عبادتیں نہیں ہوئی ہے. باقی ایام کی قدردانی دے دے، یہ دن بھی گزرنے والے ہیں، اس کے گزرنے سے پہلے ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، خوب عبادات کی توفیق عطا فرما، نماز روزے تراوی زکات صدقات ہر چھوٹی بڑی عبادتیں قبول فرما، اس میں اخلاص اور اللہیت عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی القبول منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.